ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शास्त्र में कहा गया है भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। एक उदाहरण दिया गया है कि जिस व्यक्ति में भगवत भक्ति नहीं है, चाहे भी वो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म हो अथवा शास्त्र पंडित है, जाति से तपस्वी है, चाहे भी जप करते हैं, धर्म पालन करते, ये सब करते हैं, तो वो व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति नहीं करते तो वो उदाहरण है अप्राणस्यैव देह। एक शव को आभूषण अलंकार से श्रृंगार करना तो उससे क्या फायदा हो? तो शव तो शव है, शव से कुछ काम नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, तो शव तो शमशान लेना चाहिए। तो अगर ऐसे शव को आभूषण देना है तो फायदा क्या होते? तो इस प्रकार यदि एक व्यक्ति बड़ा पंडित हो या बड़ा ज्ञानी हो या तथाकथित धार्मिक हो अथवा यदि आर्थिक विकास बहुत हो तो पूरा समाज यदि समृद्ध हो और आर्थिक रूप से विकसित हो तो सब बेकार है, ये शास्त्र का सिद्धांत है, कुछ फायदा नहीं हुआ। आजकल मेरा भारत महान ये बात हो रहे है, तो महान है और खास गुजरात में, मुंबई और गुजरात में आर्थिक समृद्धि होते हैं, परंतु वास्तव फायदा क्या है यदि भगवान की भक्ति नहीं होती है? आप जितने बड़े होते हुए भी अंबानी जैसे, हिंदुजा, बिरला, टाटा, ये सब बड़ा बड़ा नाम है, भारत का व्यापार का मंच में, तो चाहे भी आप अंबानी जैसे धनवान अथवा आप धनहीन गरीब व्यक्ति हो तो मृत्यु का समय आप सब कुछ जो किया है यदि आप भगवान की भक्ति नहीं की तो आपका पूरा जीवन एक महान शून्य, जीरो, जिफर होते हैं, तो कुछ फायदे नहीं होते हैं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने से और वापी में बड़ा बड़ा फैक्ट्री भी है, तो ये सब होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं होती है तो मानव समाज के लिए कुछ वास्तव कल्याण नहीं होते। देखो आज वो बारिश, इस मौसम में बारिश कम हुई तो इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाने से यदि बारिश काफी नहीं होती है तो सभी चीज का दाम, विशेषकर सब अनाज, दाल, शाक, सब्जी, सब दाम बढ़ेगा, और जितने भी आप रबर टायर और कार बनाते हैं तो यदि खाना सब लोग तो खाना सुलभता से नहीं मिलते हैं, तो देश का बड़ा नुकसान होता है। तो बारिश की कमी है इस गुजरात में और आंध्र प्रदेश में ज्यादा होते हैं। ये सब प्राकृतिक उपद्रव होते हैं। क्यों? भगवत गीता से हम यही पता मिलते हैं कि अनाद भवंती भूतानि पारजन्याद अनसंभवः यज्ञ भवती पारजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कि बारिश कैसे होते हैं? तो भगवान देते हैं, भगवान का प्रदान है। तो यदि अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो, दोनों यज्ञ नहीं करना और सत्कर्म पालन करने का फल होते हैं। तो बारिश अगर बराबर हो तो अनाज भवन अनाज होते हैं। यदि ज्यादा हो या कम होते हैं तो समाज में बड़ा दिक्कत पड़ता है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बारिश होती है कैसे? भगवान की कृपा से। तो पुण्यशाली लोगों को बराबर वृष्टि देना है। और पुण्यशाली लोग का मतलब जो धर्म परायण होते हैं। तो ये भगवद गीता ज्ञान जो है तो केवल हिमालय के पर्वतों के गुहा रहने वाले योगियों के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन तो ऐसा गुफा वाला योगी नहीं थे। अर्जुन व्यवहारिक व्यक्ति थे, गृहस्थी थे, क्षत्रिय थे और उनका कर्तव्य धरती में था। अर्जुन का प्रस्ताव था कि इस युद्ध करना धार्मिक नहीं होगा, मैं सब कुछ छोड़ के योगी बन जाऊंगा। परंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, ऐसा मत बोलो, माम अनुस्मर युद्ध, माम अनुस्मर युद्ध छ, तो मुझको स्मरण करके युद्ध करो। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति सबके लिए है, केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, वैरागियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। आप यदि व्यापार करते तो व्यापार करो, आप यदि किसान हो तो खेती में काम करो। तो जो भी काम आप करते हैं भगवान कृष्ण को स्मरण करके करो। ये भगवद गीता का मुख्य उपदेश है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। इस भौतिक जगत में हम बहुत बहुत प्रकार की योजना करते हैं, लेकिन ये सब किस लिए है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना पीना सोना लड़ाई करना झगड़ा करना मैथुन करना, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मैथत पशु भी नारायणम। मानव समाज में खाना पीना सोना ये सब होते हैं और पशुओं भी ये सब करते हैं। तो मानव और पशु में क्या अंतर पड़ते हैं? तो यदि एक मनुष्य तो बड़ा लंबा बिल्डिंग में आहार खाना पीना सोना के लिए ये सब प्रबंध करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो मनुष्य तो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य द्विपद पशु कहलाते हैं शास्त्र में। तो हमारा प्रस्ताव है या विनती है कि आप सब प्रगतिशील समृद्ध है, आप जो उपस्थित है आज, आप ज्यादा गरीब नहीं, आप सब शिक्षित है, तो आपके पास आधुनिक सभ्यता की सुविधा, जो आधुनिक सभ्यता हमको देते हैं, आप सभी लोग के पास ही सभी चीजों काफी है। तो सबके पास सेल फोन है, जरा सा आपका सेल फोन बंद कीजिए जिससे डिस्टर्ब ना हो इस कथा के बीच। सेल फोन है, कार या कम से कम बजाज टू व्हीलर है, सबके पास टीवी फ्रिज कम से कम पंखा है या एसी है, यही सब व्यवस्था है। तो आप सभी लोगों के लिए ये सब भौतिक प्रबंध है, भौतिक सुविधा है, जिससे आप थोड़ा सा आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस भौतिक जगत दुखमय है, तो जितने भी हम व्यवस्था करते हैं सुख के लिए, तो फिर भी आपने आप अर्थात भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार अनेक प्रकार के दुख आते हैं। तो फिर भी आप लोग तो इतने बड़े दुखी नहीं है जैसे अफगानिस्तान, इराक इत्यादि देशों में बहुत कठिनाई से लोग जीवन व्यतीत करते हैं। तो भगवान की कृपा से आप सभी लोग के पास यथेष्ट पैसे, तो यथेष्ट का मतलब कोई कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तो देखो ये दो भाई अंबानी तो आपस में तो कितना झगड़ा की, तो काफी इतना काफी तो बहुत ज्यादा पैसे उनके पास होते हुए भी तो संतुष्ट नहीं थे, नहीं है, नहीं होंगे यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे। तो आप जरा सा विचार कीजिए आपका व्यस्त जीवन के बीच, आज आधुनिक जमाने में एक मुख्य लक्षण है सभी लोग के का जीवन में कि किसी के पास काफी समय नहीं है। तो हम बहुत आभार है आप सभी लोगों से, क्योंकि आपका बहुत व्यस्त जीवन से आप दो घंटा निकला इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में उपस्थित होने के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आप सभी लोग तो काफी सुविधाओं के बीच में होते हुए भी तो पूरा संतुष्ट नहीं होते। आप संतुष्ट नहीं हो सकेंगे, आप जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तब तक संतुष्टि, वास्तव संतुष्टि का सवाल नहीं होते। इसको समझना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इस शरीर केवल शरीर नहीं है, पूरा सभ्यता, पूरा मानव समाज क्षणभंगुर है। मानव जीवन कितना लंबा होता है, हम आते हैं कुछ दिन में संघर्ष करते हैं, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान के लिए ये सब वस्तुओं लाने के लिए हम बहुत संघर्ष करते हैं, और कुछ दिन में हम संघर्ष करते हैं, फिर हम शमशान जाते हैं। राम नाम सत्य है लोग बोलते हैं हमारा शरीर लेके, तो राम नाम सत्य है तो शमशान की यात्रा करने के पहले ही समझना चाहिए। तो जब तो राम नाम सत्य है और सब कुछ क्षण भंगुर है। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, भगवान का आदि रूप है कृष्ण है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आदि पुरुष गोविंद के अनेक अवतार है जिसमें राम प्रमुख है। तो आप इस कृष्ण भावनामृत संघ के आयोजित अनुष्ठान में आया है, इसलिए आप सभी लोगों से हमारे तरफ से ये विनती है कि आप सब समझ ले तो वास्तव भगवान कौन है। वास्तव भगवान तो त्रिकाल में भगवान है। 5000 वर्षों के पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान प्रदान किए। तो 5000 वर्षों के पहले तो ये सब बाबा बापा इत्यादि जो आजकल आधुनिक विभ्रांत हिंदू समाज में लोग बोलते भगवान है, 5000 वर्षों के पहले ये सब बाबा और बापा का नाम कोई तो नहीं सुन, और 5000 वर्षों के बाद ये सब बाबा बापा तथा कथित अवतार का याद तो किसी का मन में नहीं होगा। लेकिन वो भगवान जो थे कृष्ण, जो थे राम, तो आज भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बाद में भी होंगे। तो वास्तव भगवान कृष्ण है, राम है। तो समझना चाहिए कौन है भगवान। भगवान की भक्ति करना चाहिए तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है। जो भगवान है त्रिकाल में भगवान है। तो ये सब ढोंगी जो आते और कहते हैं कि एक नया भगवान है, तो ये सब ढोंगी की बात मत सुनो। इस कृष्ण भावनामृत संघ सत्यवाणी प्रचार करते। वो सत्यवाणी क्या है? भगवद गीता यथारूप। भगवद गीता यथारूप से प्रचार करना चाहिए। आजकल भगवद गीता चोर के लोग भगवान की भक्ति या धर्म प्रचार करना चाहते या भगवद गीता लेके वो सब उल्टे सीधे करके अपनी काल्पनिक कथा का प्रचार करते हैं। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ की विशेषता है कि हम केवल भगवद गीता यथारूप, जैसे भगवान अर्जुन को बोले उस प्रकार केवल हम प्रचार करते, ये हमारी विशेषता है। और इसलिए कृष्ण भावनामृत संघ का वास्तव अर्थ है हम आप लोगों को धोखा देने के लिए नहीं आया। हम आपको वास्तव सत्य को प्रदान करने के लिए आया है। वास्तव में हम बहुत तुच्छ है, परंतु हम परमेश्वर भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण धूल के सेवक है। इसलिए हम उन सब महान वैष्णव आचार्यों जिनमें आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पूरे दुनिया में इस कृष्ण भक्ति प्रचार किया है, तो ये सब वैष्णव आचार्यों के चरण धूलि हमारे सिर पर लेके हम पूरा विश्वास के साथ। सबको कहते हैं कि वास्तव भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है उसको पालन करना चाहिए। अगर आप पालन नहीं करते हैं आपका पूरा जीवन आप अंबाने जैसे बड़ा होते हुए भी आपका पूरा जीवन बेकार होगा। और यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं आप विख्यात नहीं होते हुए भी आप आम व्यक्ति होते हुए भी आप मानव समाज में श्रेष्ठ है और आप भगवान की पूरी कृपा मिलेंगे। इसका अर्थ है कि भौतिक समृद्धि जीवन का वास्तव उद्देश्य नहीं है। अगर आपका पूर्व जन्म का कर्म का फल के अनुसार आप काफी धन समृद्धि मिलते तो ठीक है, हम नहीं बोलते कि आपका पूरा बैंक बैलेंस निकाल दो और फेंक दो, हम ऐसे ही नहीं बोलते। वो जैन साधु ऐसे कहते हैं, तो साधु जो जैन साधु होते तो आपन धन और सब कुछ फेंकते हैं रास्ते में फिर साधु बन जाते हैं, तो हम ऐसे ही नहीं बोलते। आप गृहस्थ जीवन में भी साधु हो सकते, अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे, परीक्षित महाराज जैसे, हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद वे भी संन्यास लेने के पहले गृहस्थ आदर्श गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति पालन किए थे और प्रचार किए थे। वे गृहस्थ जीवन में भी महाभगवत थे। ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण करने के साथ महाभगवत बन गए, ऐसा नहीं था। वे गृहस्थ जीवन में भी महाभगवत थे। तो हमारा अनुरोध है कि आप श्रील प्रभुपाद जैसे, भक्तिविनोद ठाकुर जैसे, अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे गृहस्थ जीवन में भी पूरी कृष्ण भक्ति कीजिए। इस प्रकार आपका जीवन पूर्ण आनंदमय होगा, आप पूरा संतुष्ट होंगे और मृत्यु का समय आप पुनर एक मानव या पशु या पक्षी या पैर के या 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, आप पुनर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएंगे। आप भगवान के धाम जाएंगे, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजना। निश्चित है कि सबका देह त्याग होगा। तो जितने भी बड़ा हॉस्पिटल बनाने हैं और आप जितने भी करोड़ रुपया डॉक्टर को दे सकते हैं, आपका मृत्यु असंभावी है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्म लिया है उनका मृत्यु होगा, और ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, और जो मार गया है उसका पुनर्जन्म होगा। परंतु श्री कृष्ण और बोले कि जो व्यक्ति जो मेरा भक्त है, जो पूर्णतया समझते है कि मेरा अर्थात कृष्ण का जन्म और लीला दिव्य है, भगवान कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और असाधारण मनुष्य भी नहीं है, वे परम पुरुष परमेश्वर भगवान है और इस भौतिक संसार में आते हैं उनकी दिव्या लीला प्रदर्शन करने के लिए, जिससे हम जो पतित जीव है, जो भगवान को भूल किया है, जो हम उनकी माधुरी मई लीला से आकृष्ट हो सके और हम प्रेरणा मिलेंगे उनका धाम लौटे जाने के लिए। तो भगवान कृष्ण अति दयाल है और इस भौतिक जगत में आते हैं उनकी मधुरीमय लीला हमको प्रदर्शन करते हैं और उनका एक और अनमोल प्रदान है भगवद गीता। ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सब जगत निवासियों को। ये भगवद गीता इस भारतवर्ष का मुख्य धन है। मेरा भारत महान है, मैं स्वीकार करता हूं महान है। तो कैसे महान है? आध्यात्मिक ज्ञान से महान है। इस आध्यात्मिक ज्ञान और परमार्थिक संस्कृति ये भारत का विशेष प्रदान है। पूरी दुनिया में लोग अभी स्वीकार करते हैं कि ये सब भौतिक विकास आर्थिक विकास का अंतिम फल है दुख। तो अमेरिका में तो भौतिक विकास तो पूरा क्या 100 साल से पूरा 20वीं शताब्दी में अमेरिका का भौतिक विकास बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत था और अमेरिका तो जैसे अजय लग रहा था। तो अभी वो अमेरिका जो भाग जैसे था तो अभी मूषिका चूहा जैसे हो जाते हैं और शायद चीन तो इस शताब्दी में सबसे बड़ा देश होगा, शायद भारत, कौन जानते है? भगवान जानते है। और शायद सब न्यूक्लियर वॉर में सब नष्ट हो जाएंगे। तो भविष्य में कोई निश्चित नहीं है क्या होगा, परंतु वो ज्ञान जो है भारत का, वो ज्ञान से पूरा धरती में शांति आ सकते। शांति सूत्र है भगवद गीता में। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समझते हैं या स्वीकार करते हैं, तीन बातें को समझना चाहिए। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो कैसे शांति लाना हमारा खुद का जीवन में और पूरे दुनिया में कैसे शांति लाना है? तो तीन बातें को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण भोगता है, हम भोगी नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरिक जन की भ्रंत धारणा है, ईश्वर हम अहम भोगी, मैं सब कुछ नियंत्रण करता हूं और सब कुछ जो जगत में है मेरा भोगने के लिए है। परंतु भगवान श्री कृष्ण हमारे सब प्रयत्नों का फलों का भुगता है, इसलिए सब कुछ जो हमारे हाथ में आते है भगवान को अर्पण करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और वे सब लोग के मालिक है, सब कुछ उनकी संपत्ति है। हमारे पास क्या है, कितना है, कुछ नहीं। और अगर कुछ हो वो वास्तव में भगवान की संपत्ति है और हमको दिया है, जिससे हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन जीवन तो भगवान की भक्ति करने के लिए इस उद्देश्य के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। और सुहृदम सर्वभूतानम, भगवान सब प्राणी के सुहृद श्रेष्ठ बंधु है। भगवान हमारे हितैषी है और सब प्राणी सब जीव के। तो मानव समाज का विकास के लिए वो साखा प्रयास करते और सब मानव प्रयास करते, लेकिन वैदिक दृष्टि और विस्तार है कि सब प्राणी भगवान के संतान है। इसलिए किसी जीव को हिंसा नहीं करना चाहिए। यदि मानवीय विकास होते हैं पशुओं के कटने से, वो विकास नहीं है, वो राक्षसी रावण जैसे की धारणा है कि कसाई खाना खुल के हम समाज का विकास करेंगे। तो वो समाज समृद्ध है, वो समाज उन्नत है जिसमें पशु हत्या नहीं होते हैं, जिसमें शराब पीना नहीं है, जिसमें विष गमन नहीं होते और जिसमें नशा नहीं लेना है। तो ये सदाचार भारत का एक प्रदान है जो हम वैदिक साहित्य से सीखते हैं। भारतीय संस्कृति में राम श्रेष्ठ आदर्श राजा थे और उनका आदर्श के अनुसार सब जीव जो नर मनुष्य पुरुष शरीर धारण करते हैं, तो सब पुरुष राम के अनुसार और सब नारी सीता के अनुसार उनका जीवन व्यतीत करना चाहिए। और भगवान कृष्णा जो हमको शांति सूत्र दिया है भगवद गीता में, तो उनका उपदेश जो भगवद गीता में है उसके अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो भगवद गीता वो ज्ञान जो है तो सब व्यक्ति के लिए है, तो सब युग में सब अवस्था में ये भगवद गीता ज्ञान सब के लिए परम उपदेश है। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि पर उनके परम भक्त अर्जुन को प्रदान की। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान युद्ध भूमि, कैसे युद्ध भूमि में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान था। सामान्यतः हम विचार करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान तो गुरुकुल में या इस प्रकार शांतिमय आध्यात्मिक अनुष्ठान में चर्चित होना चाहिए, परंतु भगवान कृष्ण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सव, तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि जिसमें पांडव और कुरु दोनों सेन उत्साही थे युद्ध करने के लिए उस बहुत राजसिक अवस्था में भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता वाणी प्रदान की। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सभी अवस्था में इस भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार सब काम करना चाहिए। नहीं है कि भगवद गीता केवल सन्यासी साधु महात्मा जन के लिए है, सब व्यक्ति के लिए। विशेषकर इस कलयुग में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बहुत बहुत होते हैं। परंतु यदि हम भगवान श्री कृष्ण का गीतोपदेश सदैव स्मरण करेंगे तो हम बहुत रजोगुण और तमोगुण की अवस्था के बीच में रहते भी हम सदैव शांति से और सत्वगुण से सब कुछ कर सकते हैं। अर्जुन का आदर्श के अनुसार हमको सब कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, परंतु हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो आजकल कलयुग चलते हैं और इस युग में बहुत विघ्न है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान दिए थे, वो एक ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्षों के पहले आए थे। और हमको भगवान की भक्ति करना, भगवद गीता उपदेश पालन करने का एक बहुत सहज और आनंदमय उपाय दिए थे। वो उपाय है हरे नाम कलो नास्चेव नास्चेव नास्चेव गतिर अन्यथा। बृहन नारदीय पुराण की उक्ति है जो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रचारित हुआ कि इस कल युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। हरे नाम के अलावा, हरे नाम के अलावा, हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं, यही उपाय है। तो और क्या बोलना है, तो यही सारांश है। आप सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र जप और कीजिए, भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कीजिए और उसके अनुसार आपका जीवन व्यतीत कीजिए। तो कैसे आप घर में, अपन घर में चैतन्य महाप्रभु की प्रेममयी भक्ति विधान के अनुसार, सरल विधि के अनुसार, सरल और शुद्ध विधि के अनुसार आप गृहस्थ जीवन में कैसे भक्ति कर सकेंगे? तो सब मौखिक उपदेश मैंने एक छोटी पुस्तिका में संकलन किया, उसका नाम है कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, जो बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। तो उसके अनुसार आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति जीवन में क्या करना चाहिए, तो मुख्य है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र जाप और कीर्तन का महामंत्र। वैदिक शास्त्र में अनेक अनेक मंत्र है। मंत्र का मतलब एक विशेष ध्वनि जिससे मन का परिचरण होते। मन अभी भौतिक अवस्था में मन काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य से विभ्रमित रहते हैं, तो ये सब कलुष से उद्धार होते हैं मंत्र के द्वारा। तो महामंत्र के द्वारा इस हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन। केवल संसार से मुक्ति नहीं होते, उसके अतिरिक्त कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। हम इस हरि कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने से हम भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा प्राप्त होते हैं। तो जो जीवन का चरम उद्देश्य है, तो कृष्ण भक्ति जीवन में हरि कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना है। और हमारे सभी प्रयत्नों भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करना है। हम जो खाते हैं हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। सब वैष्णव का एक महत्वपूर्ण व्रत है कि हम कृष्ण प्रसाद के अलावा और कोई दूसरा प्रकार का आहार नहीं लेते। तो वो एक मुख्य नियम है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कुछ नियम पालित होते हैं, तो ये सब नियम पालन करने से जीवन शुद्ध सरल और भक्तिमय होते हैं। तो हमारी विनंती है कि आप सभी इस शुद्ध सरल आनंदमय कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण कीजिए। इस प्रकार आपका जीवन पूर्ण रूप से सफल होगा और अंतिम काल में आप कृष्ण भक्ति अभ्यास करने से आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके भगवान का धाम गोलोक धाम जाएंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न तो पूछ सकते हैं महाराज से। एक दो हरे कृष्ण। वो प्रश्न है या वो उत्तर है? सभी प्रश्नों का उत्तर है हरे कृष्ण, तो आप उत्तर भी दे हैं। हेलो महाराज, मेरा एक प्रश्न तो नहीं है, आपको तो प्रश्न हम कैसे कर सकते हैं, हम तो आपका चरण के एक रज है, लेकिन आपका और प्रभुवाद जी के बारे में जो मतलब संबंध हुआ अच्छा बुरा, उसका थोड़ा सा झलक हमको मतलब कीजिए, तो हमको एक आनंद मिलेंगे प्रभुवाद जी के बारे में और आपके साथ में कैसा कैसा दुख सुख का रिलेशन रहा वो थोड़ा कीजिए। वो पुस्तक दे दो, पुस्तक दे दो कृष्णा। आप कहो, आपको मालूम है महाराज, हरे कृष्ण। महाराज का परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का सबसे प्रथम श्री प्रभुपाद से मुलाकात हुई श्री कृष्ण पुस्तक के द्वारा। ये पुस्तक जब महाराज को किसी भक्त ने दी, जैसे यहाँ बुक स्टॉल है, तो हमारे भक्त आपको पुस्तक के लिए विनंती करते कि आप कृपा करके पुस्तक लीजिए, वैसे ही महाराज को किसी ने ये भगवान श्री कृष्ण का पुस्तक प्रभुपाद का लिखा हुआ पुस्तक दिया। उस समय महाराज को एक्चुअली वो जिससे मैंने मिले पुस्तक तो भक्त वो नहीं थी, तो युवती नारी थी जो एक भक्त से मिली, और वो पुस्तक में कुछ भी रुचि नहीं थी, उसका घर से मैंने देखा कि वो रखा हुआ और मैंने लिया और पढ़ा और हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद से सबसे पहला मुलाकात श्रील प्रभुपाद का ये पुस्तक श्री कृष्ण बुक द्वारा हुआ। उसके बाद महाराज प्रभुपाद को बहुत कम बार मिले हैं, लेकिन उनसे उनके पुस्तक के वजह से आज भी महाराज श्रील प्रभुपाद के संग में हैं और हमेशा के लिए श्रील प्रभुपाद के संग में रहेंगे। ये पुस्तक इतना पावरफुल है सभी पुस्तक, और महाराज बार बार कहते हैं कि आप लोग पुस्तक पढ़िए, प्रभुपाद का जो वाणी सेवा है वो करेंगे, ये पुस्तक हम समझेंगे तो हमारे जीवन का परम कल्याण होगा। जैसे महाराज ने बताया श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भी आप पढ़िए तो आप प्रभुपाद के, महाराज ने तो प्रभुपाद के दर्शन किए, लेकिन जिसने नहीं किए वो भी पुस्तक के द्वारा दर्शन कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? साधु जन दो रूप में उपस्थित होते हैं, बापू के रूप में अर्थात उनका शरीर के रूप में और वाणी के रूप में। ये दोनों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण? वाणी। वो एक साधु का शरीर देखने से ज्यादा फायदा नहीं होते, उनकी वाणी सुनने से हृदय में ग्रहण करने से पूरा कल्याण होते। तो वो वाणी अभी तक वाणी के रूप में श्रील प्रभुपाद आज तक हमारे बीच में उपस्थित है, उनकी सभी दिव्य ग्रंथों का माध्यम से। एक संवादक एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा अमेरिका में, तो आपका इस्कॉन का क्या होगा आपका मरण के पश्चात? प्रभुपाद बोले कि मेरा मरण तो कभी नहीं होगा, मैं सदैव मेरी वाणी मेरी पुस्तक के रूप में रहूंगा। तो श्रील प्रभुपाद आज भी हमारे बीच उपस्थित है वाणी के रूप में, जो ये सभी पुस्तकें में संकलित है और जो मैं उनका तुझ सेवक के रूप में प्रयास करता हूँ वो वाणी आप सभी लोगों को प्रदान करने के लिए, उसके रूप में भी श्रील प्रभुपाद उपस्थित होते हैं। यदि हम सदैव प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद के सभी उपदेश पालन करना, तो हम सदैव उनकी कृपा मिलेंगे, उनके चरण का छाया में रहेंगे। एक और एक प्रश्न अगर कोई, हाँ ठीक है तो बोलिए। हरे कृष्णा बोलिए। हम कहीं भी जाते हैं प्रवचन होता है, कहीं शिव कथा का, कहीं विष्णु कथा का, कहीं कृष्ण कथा का, कहीं साईं का नाम का, और वहाँ जाते हैं और जो प्रवचन करता है उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। अभी कृष्ण का सुने तो उनके नाम से प्रभावित हो गए, तो शिरडी गए तो साईं बाबा के नाम से प्रभावित हो गए, अनेक जगहों पे गए और उनके लॉजिक से हम उनके प्रभावित रहते हैं। एकाग्रचित मन नहीं हो पाता है, मैं भ्रमित हो जाता हूँ, तो इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? आपको वास्तव सत्य क्या है इस विषय का अनुसंधान करना चाहिए। जैसे वेदांत सूत्र की पहली उक्ति है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अभी हम आध्यात्मिक स्तर पर आया है और हमें ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछते हैं, हमको पूछना चाहिए। तो वो परम सत्य क्या है? जन्माद्यस्य यतः, जो सभी वस्तुओं की श्रुत है, जिसमें सभी वस्तुओं और सब जीव रहते हैं, और जिससे पूरा भौतिक संसार का नाश होते, वो परम सत्य है। तो वो परम सत्य क्या है या कौन है, इस ज्ञान हम शास्त्र से मिलते। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, विशेषकर श्रीमद् भागवत जो सर्वोच्च शास्त्र है, जिसमें भगवान का पूरा वर्णन है, उससे हम पता मिलते है कि परम सत्य भगवान कृष्ण है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मतः अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। श्री कृष्ण और कहते हैं कि मेरे से सब कुछ आते हैं, सब कुछ मैं सभी वस्तुओं का प्रवर्तक हूं। तो सर्वोच्च शास्त्र है भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, और ये दोनों में स्थापित है कि श्री कृष्ण भगवान है। अलग अलग शास्त्र भी है, जैसे शिव पुराण, जिसमें शिव महेश्वर यही बात है, और शास्त्र में दूसरे शास्त्र में कि वरुण श्रेष्ठ, इंद्र श्रेष्ठ, शक्ति दुर्गा माता श्रेष्ठ है। तो ये सब बातें हैं। तो ये सब बात होती है क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पर है। तो जो तमोगुणी है उनके लिए वो जैसे शाक्त धर्म में आज तक कलकत्ता में ऐसा बहुत होते हैं, तो बकरी का कटना होते हैं काली का नाम है, बलिदान होते हैं। केवल कलकत्ता में नहीं है, पूरा भारत में ऐसे होते हैं। तो ये तामसिक धर्म है, और जिससे तामसिक लोग का उद्धार हो सकते हैं, धीरे धीरे सात्विक हो सकते हैं, और उसके बाद शुद्ध भक्ति ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए वैदिक शास्त्र में तारतम्य है कि तामसिक लोग है उनके लिए शक्ति पूजा करना चाहिए, और शिव पुराण वो भी तामसिक शास्त्र है। भगवान शिव तामसिक नहीं है, लेकिन उनके अनुयायी अनेक वो गंजा लेने वाले और ऐसे ये तामसिक वृत्ति होते हैं। तो राजसिक शास्त्र भी है, और सात्विक शास्त्र भी है, और सर्वोच्च शास्त्र है श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें वो वास्तव भगवान का क्या क्या गुण है इसका पूरा वर्णन है, जिससे हम ग्रहण करते कि केवल श्री कृष्ण भगवान है। ये हमारी सांप्रदायिक धारणा नहीं है, ये शास्त्र के अनुसार। तो आज 10 मिनट में या 1 घंटे में पूरा शास्त्र का सिद्धांत आपको नहीं बता सकता। तो अगर आपका प्रश्न का वास्तव उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें ले, पूरा श्रीमद् भागवत, पूरा सेत, भागवत गीता, यथारूप, चैतन्य चरितामृत, सब ले लो और सब पढ़ो, और उसके बाद आपकी बुद्धि के द्वारा निर्णय कीजिए तो परम सत्य क्या है। परम सत्य का पूरा वर्णन है श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें में, और ये सभी शास्त्रों से आप समझ सकते हैं तो भगवान कौन है। भगवान कृष्ण है, ये हमारा मत नहीं है, या क्योंकि हम इस संप्रदाय में है इसलिए हम ऐसा बोलते नहीं, नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण परम सत्य है इसलिए हम इस संप्रदाय में है, क्योंकि हम परम सत्य को अन्वेषण करके इस संप्रदाय में आए हैं। तो शिव का वर्णन है, और भगवान शिव को हम परम आदर देते हैं। किस प्रकार? जैसे भागवत में कहा गया है, वैष्णवानं यथा शंभु, शंभु परम वैष्णव है, इसलिए हम शिव भगवान को परम आदर और भक्ति करते हैं। परंतु वे भी भगवान कृष्ण का दास है, इसको समझना चाहिए। और साई तो शास्त्र में कुछ भी बात नहीं है साई के बारे में, ये सब आधुनिक है, इसलिए बोला कि पंच सहस्र वर्षों के पहले कि कृष्ण भगवान है तो सब ऋषि मुनिगण स्वीकार किए थे, और 5000 वर्षों के पश्चात भी सब उन्नत ऋषि मुनिगण कि कृष्ण भगवान है तो स्वीकार करेंगे, और बीच में बहुत थोड़ा समय में ये सब कहते हुए कल्पित भगवान आते हैं, और मूर्ख लोग, ऋषि मुनिगण नहीं, मूर्ख लोग ओ ये भगवान है ऐसे कहते हैं। तो साई के बारे में ये सब, बाबा बापा ये सब के बारे में शास्त्र में कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि ये जो टीवी सीरियल था साई बाबा के बारे में, इसलिए लोगों की श्रद्धा बढ़ गई उसके ऊपर। तो क्या हम परम सत्य क्या ज्ञान क्या टीवी से मिलेंगे? टीवी हमको असत्य प्रचार करते हैं, टीवी से हम क्या क्या ज्ञान मिलते है कि निर्म सोप श्रेष्ठ है, और दूसरा एडवर्टिजमेंट में सर्फ ये श्रेष्ठ है। तो टीवी में तो खाली मोह मिलते है। तो अगर आप वास्तव सत्य को चाहते हैं तो एक सलाह है, आपका टीवी को फेंक दो, उससे कुछ भी फायदा नहीं मिलता। क्या है तो लोग टीवी देखते हैं मनोरंजन के लिए, और थोड़ा पुण्यशाली मनोरंजन के लिए एक कथा सुनने के लिए जाते हैं, और मनोरंजनी वक्ता तो मनोरंजनी बात कहते हैं, और मनोरंजन के लिए आप आते हैं, तो इस प्रकार आप परम सत्य कैसे निष्कर्ष करेंगे? तो परम सत्य सुनने में शायद कुछ बात होगी जो हम अप्रिय जैसे लगते हैं कि जगत दुखमय है, हम सुनना नहीं चाहते कि हमारे सब संबंधी पति पत्नी भ्राता भगिनी उन सबों से हमारा कोई कुछ वास्तव संबंध नहीं है। वो संबंध है कि ये मेरी पत्नी है, ये सब मायक है, ये सब सुनने से हम शायद दुख लगेंगे। परंतु यदि ये सब बात नहीं सुनेंगे, आप कैसे परम सत्य प्राप्त करेंगे? तो खाली एक दूसरा तीसरा मनोरंजनी कथा का की बात सुनने से हम कैसे वास्तव सत्य प्राप्त करेंगे। तो हजार हजार तथाकथित कथा का छोड़ के एक वास्तव साधु की वाणी सुनो, आपका फायदा होगा। साधु कौन है? जो हमारा वास्तव कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, जो अपन प्रतिष्ठा के लिए या पैसा संग्रह पैसा कमाने के लिए कथा कहते, तो उस प्रकार वक्ता से हमारा कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। और क्या और कोई प्रश्न है तो पूछे, हम चाहते हैं कि जितना हो सके उतना प्रश्न पूछे। माताओं की ओर से कोई प्रश्न है? जन्माद्यस्य यथोन्वयाद इतरश्चार्थैश्व विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसार्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम सत्य का वर्णन है श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि परम सत्य है भगवान वासुदेव कृष्ण, जिनसे सब कुछ आते हैं, जिनमें सब कुछ रहते हैं और जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड का अंतिम समय में सब कुछ प्रवेश करते हैं। वे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से साक्षात और अपरोक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। वे त्रिकाल दर्शी है, वे पूर्ण शक्तिमान है और किसी से परतंत्र नहीं, पूरा स्वतंत्र है। वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान सृष्टि का समय में प्रदान किए थे, उनका हृदय में वैदिक ज्ञान की स्फूर्ति करवाया। वे सब देवताओं के ऊपर है और देवगण भी उनकी भौतिक माया का प्रभाव से विमोहित होते हैं उनके बारे में। महान महान देवताओं भी श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनकी महिमा अपार है। माया का प्रभाव से सब विश्ववासियों मोहित होते हैं उनका विषय के बारे में। वे सदैव उनका धाम में रहते हैं, जिसमें भगवान का धाम में कुछ मोह माया नहीं होते हैं। वे सदैव माया का प्रभाव से मुक्त है। वो परम सत्य भगवान वासुदेव कृष्ण पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में हम इतना सा ज्ञान मिलते परम सत्य के बारे में, जो हम हजार हजारों अन्य शास्त्रों का विस्तार अध्ययन करने से नहीं मिलेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में हम इतना सा ज्ञान मिलते कि बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवांग मांग प्रपद्यते, बहुत जन्मों के पश्चात वो ज्ञानी जन समझ सकते कि भगवान कृष्ण है, वासुदेव। वो वासुदेव का वर्णन है श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में, जिनके असंख्य जीवन, असंख्य जन्मों का पुण्य होते हैं, ऐसे व्यक्ति समझ सकते, स्वीकार करते हैं कि भगवान कृष्ण है और मैं उनका दास हूं। और किसी का प्रश्न? हमने कहा सुना है कि सब जगह पे अपना मंदिर, देश विदेश में सब जगह पे इस्कॉन मंदिर है, कृष्ण का मंदिर, मेरा मंदिर में कृष्ण का मंदिर, कृष्ण का मंदिर है, हरे राम हरे कृष्ण का, सब जगह पे हम सुनते हैं हिंदी इंग्लिश और अलग अलग प्रांत की भाषा में। तो आपको अपने को दर्शन देने के लिए कैसे कृपा हुई, अगर वापी में आए आप, ये बड़ा प्रश्न। कौन उत्तर देंगे? आप उत्तर दें, आप प्रबंध करते। वैसे आपने कहा कि हरे कृष्ण मंदिर का प्रचार अनेकों विश्व में है, तो भारत में भी अनेकों जगह, तो गुजरात में भी अनेकों जगह है, तो जहां जहां मौका मिलता है हम प्रचार करते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य में आप लोगों का भविष्यवाणी है, पृथ्वी से आज जितना नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होए और नाम। ये अगर आप नहीं करेंगे कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगा कोई और करेगा, ये होगा, ये सिद्ध होगा, क्योंकि भगवान की भविष्यवाणी है। तो भगवान सत्य संकल्प सत्य काम, उनका संकल्प और उनकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होगा। तो अगर वापी में आप अगर रुचि नहीं लेंगे, कोई और रुचि लेगा, क्योंकि गंगा बहती है तो बहती रहेगी, हमको जाकर उसके नहा के हमको शुद्ध होना है। तो ये प्रचार कार्य जो है ये श्री चैतन्य महाप्रभु की योजना है, केवल वापी में, वापी के आजू बाजू में जितने भी गांव हैं, वलसाड़ हो, बिलीमोरा हो, कुछ भी हो, हर जगह होगा, हमें की बात है। मेरा आपका प्रश्न यह है कि इतने सारे हैं वापी में क्यों है? क्योंकि कुछ श्रद्धालु भक्त है तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा जो है उधर ज्यादा केंद्रित होती है। यह समझ लीजिए पूरा हर जगह के रेडियो वेव्स है, हर जगह फैला हुआ है, जैसे मोबाइल का जो वेव्स है हर जगह फैला हुआ है, लेकिन जहां मोबाइल रहेगी या रेडियो रहेगी उधर पकड़ेगी, है कि? तो वैसे ही जहां श्रद्धालु भक्त एकत्रित होते हैं, चाहे एक हो या पांच हो, जैसे इस वापी नगर में हम देखेंगे इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है या पहले भी किया जा रहा है इतने दो साल से, गिने चुने पांच छह भक्तों के द्वारा, गिने चुने, सच बता दें गिने चुने पांच छह भक्त है, तो भगवान की कृपा ज्यादा केंद्रित हो गया। और जहां भक्त एकत्रित होंगे और संकीर्तन करेंगे, निश्चित रूप में भगवान की उपस्थिति होगी, क्योंकि भगवत एक पुराण पत्र पुराण में कहते हैं महाराज मुनि से कि नाम तिष्ठा है वैकुंठ योगी नाम हृदय हुआ मत भक्त त्रगायन से तत्व तिष्ठा है नारद नारद हे नारद, जहां मेरे भक्त एकत्रित होकर संकीर्तन करते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, मैं उधर उपस्थित होता हूं। और भगवान की उपस्थिति सच में है करके हमको कैसे मालूम पड़ता है? जब हमको महान संतों का जैसे ईश्वरनाथ प्रतिकास महाराज का सान्निध्य प्राप्त हुआ, तो इससे निश्चित रूप से मानना चाहिए कि भगवान हमसे बहुत प्रसन्न है, इधर के वापी के जितने चुने भक्त हैं उनसे निश्चित रूप से प्रसन्न है। तो आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी, आपकी और भक्ति बढ़ेगी, तो वैसे संत और आते रहेंगे और निश्चित रूप में इधर भगवान का भव्य मंदिर हो जाएगा। श्रद्धा के आधारित प्रचार तो होगा ही। हम केवल एक मंदिर व्यापी में बनना नहीं चाहते, हजार हजारों सबके हृदय में। माताओं से एक क्वेश्चन चाहिए कम से कम। नहीं, माताएं की पूरी श्रद्धा है, उनकी कोई शंका नहीं है। तो हुजूर ने इस भक्तिकास महाराज का जो ग्रंथ को परिचय देना चाहते हैं। तो सबके पास पहले भगवद गीता यथारूप होना चाहिए। सबके पास है, पूछो। अगर नहीं तो पहले वो पुस्तक लेना चाहिए।